Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 marca, minęła 18. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Jacek Saryusz-Wolski, kandydatem Polski na stanowisko szefa Rady Europejskiej, podaje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. PSL chce zorganizować zgromadzenie narodowe w 20. rocznicę uchwalenia obowiązującej konstytucji. Złoto w zasięgu Polaków. W Lahti kulminacyjny moment Mistrzostw Świata na dużej skoczni. Za chwilę relacja naszego korespondenta. Sprawa się wyjaśniła. Jacek Saryusz-Wolski jest kandydatem Polski na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wystosowało notę, w której formalnie zgłosiło kandydaturę polskiego europosła. W tej chwili urząd piastuje Donald Tusk. Pod koniec maja kończy mu się pierwsza kadencja. Były premier Polski zgłosił jakiś czas temu chęć ubiegania się o drugą kadencję. Przeciwny kandydaturze Tuska jest Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Dziś podjął uchwałę, w której zobowiązał premier Beatę Szydło do podjęcia próby zablokowania tej kandydatury. O tym, kto pokieruje Radą Europejską od czerwca, zadecydują unijni przywódcy na szczycie w najbliższy czwartek i piątek. Polskie Stronnictwo Ludowe proponuje zwołanie posiedzenia Zgromadzenia Narodowego w 20. rocznicę uchwalenia Konstytucji, czyli 2 kwietnia. Ludowcy podjęli uchwałę w tej sprawie. Lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że posiedzenie będzie okazją do porozmawiania o przyszłości Konstytucji, o jej przestrzeganiu, o tym, czy wymaga zmian i czy potrzebna jest jej nowelizacja. My mamy swoje pomysły na samorząd, który powinien być wzmocniony w Konstytucji. O tym też dzisiaj rozmawialiśmy. Wzmocnienie pozycji powiatów i województw, zapisanie ich obecności w Konstytucji i likwidacja na przykład funkcji wojewody. To się z tym wiąże. Jeden gospodarz w terenie wystarczy. W posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego 2 kwietnia mieliby wziąć udział posłowie i senatorowie, którzy przed 20 laty przyjęli ustawę zasadniczą. Polacy na dobrej drodze do medali Mistrzostw Świata w Lahti. Pytanie tylko, jaki będzie kolor tych krążków. Trwa druga seria skoków. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Michał Gąsiorowski. Pięknie się układa ten konkurs, pięknie, bo niezwykle emocjonująco. Zaczęło się od tego, że Polacy uzyskali ogromną przewagę w tych pierwszych 4 skokach. Naprawdę ze skoku na skok było fantastycznie, ale później sprawy zaczęło się komplikować odrobinę, bo na skoczni zaczął rządzić wiatr i ta przewaga nieco się zmniejszyła, szczególnie po skoku Norwega Furfanga, który leciał 138 metrów i pobił rekord skoczni. Na szczęście Norwegowie w tym momencie tracili do nas wtedy 44 punkty, więc mimo tego skoku Furfanga ta przewaga wcale aż tak bardzo nie zmalała. Zatem po drugiej rundzie skoków, w tej już drugiej serii, Polacy wciąż prowadzą 26 punktów przewagi nad Austriakami, później Norwegowie i Niemcy. A teraz jest trzecia runda skoków. Skoczył już Norweg Tande, 126 metrów. Później Niemiec Freitag, 124 metry. Przed chwilą wylądował Gregor Schlierenzauer, ale to był paskudnie zepsuty skok. Gregor Schlierenzauer wcale nie jest tutaj w formie. 113,5 metra. Gregor, no to jest zdecydowanie poniżej twoich możliwości. A teraz przed chwilą realizator pokazał nam polską ekipę. Wszyscy trzymają mocno zaciśnięte kciuki, bo jest już na rozbiegu Maciej Kot. On tutaj jest pewny swego, on jest spokojny i on ląduje może nie bardzo daleko, ale na pewno na tyle daleko, żeby Polacy utrzymali przewagę. Na razie na drugim miejscu Norwegowie. Będą oczywiście po tym skoku. Na trzecim Niemcy, na czwartym Austriacy. Maciej Kot 121,5 metra. Nie była to petarda, ale porównując to ze skokiem właśnie na przykład Gregora Schlierenzauera, no to Maciej Kot skoczył zdecydowanie lepiej, a zatem komputer zlicza te punkty. Jesteśmy na pierwszym miejscu, ciągle mamy 25 punktów przewagi. No to spokojnie, ostatnia seria skoków za chwilę się rozpocznie. Jako ostatni będzie skakał Kamil Stoch. Kamil może nie jest tutaj w perfekcyjnej formie, ale myślę, że to jest gigantyczna przewaga jednak. Przeliczając to na metry, 25 punktów. Musiałbym szybko przeliczyć, mniej więcej 14 metrów. No to nie wierzę, żeby Kamil Stoch w ostatniej rundzie skoków przegrał 14 metrów z którymkolwiek skoczkiem. A zatem złoto jest już naprawdę na wyciągnięcie ręki, a nawet bym mógł powiedzieć, że na wyciągnięcie palca. Z Lahti Michał Gąsiorowski, dziękuję za relację i trzymamy kciuki za skok Kamila Stocha. Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii wybiera się do Rosji. W Moskwie Boris Johnson ma być w najbliższych tygodniach i ma rozmawiać o różnicy zdań między Wielką Brytanią a Rosją w takich sprawach jak konflikty w Syrii czy na Ukrainie, podaje resort w Londynie. Będzie to pierwsza wizyta szefa dyplomacji Wielkiej Brytanii w Rosji od 5 lat. A skoro już o Wielkiej Brytanii mowa, piątoklasiści z jednej z podstawówek w Przemyślu korespondują z królową Elżbietą II. Przed Bożym Narodzeniem wysłali do niej list, w którym opowiedzieli o naszych świątecznych zwyczajach i po miesiącu dostali odpowiedź. Królowa zachęca uczniów do dalszej korespondencji, a piątoklasiści mają dużo pytań do monarchini. Chcą także zaprosić Elżbietę II do Przemyśla.

ktoś może sobie wyobrazić, że Kamil Stoch skoczył 14 metrów bliżej niż Stiernen? Ja sobie tego wyobrazić nie mogę, ale różne już historie widział sport, także na tych Mistrzostwach Świata, także ci, którzy już mieli w zasadzie złoty medal w rękach, nagle okazywało się, że działo się coś takiego niespodziewanego, że ten medal im się wymykał, a zatem poczekajmy spokojnie, ale myślę, że tutaj będziemy czekać właśnie niespokojnie, tylko w nerwach. Stefan Kraft będzie skakał, po nim Andras Wellinger, później Stiernen i na końcu właśnie Kamil Stoch. Piękna się dzisiaj pogoda zrobiła w Finlandii. Jak to miło w ten sposób kończyć Mistrzostwa Świata, dlatego że znowu chwycił mróz, przepiękne słońce świeciło przez cały dzień. Teraz mamy dokładnie połówkę księżyca, który gdzieś tam uśmiecha się do skoczni Salpauselka, a kolejne ekipy nerwowo spoglądają tam na górę, bo jest już Stefan Kraft. 4 skoki do końca drużynowego konkursu. Złoto jest bardzo, bardzo blisko. Stefan Kraft w swoim stylu skoczył bardzo dobrze. On w pierwszej serii uzyskał 134 metry. To był zdecydowanie najdłuższy skok. Tutaj Austriacy będą walczyć z Niemcami o medal brązowy. Norwegowie mają raczej pewny medal srebrny, a my prawie pewny medal złoty. 126 metrów Stefana Krafta. Przypomnę, że to jest podwójny mistrz świata z tych mistrzostw świata w Lahti. Drugi skoczek po Adamie Małyszu, któremu udało się zdobyć 2 złote medale na jednych mistrzostwach świata. Adam Małysz dokonał tego w Predazzo. To były dla nas cudowne, piękne konkursy, ale w ogóle to Predazzo bardzo dobrze kojarzy nam się z polskimi skokami, bo tam właśnie polska drużyna pierwszy raz w historii także zdobyła medal w konkursie drużynowym. To było 4 lata temu i Polacy cudem wskoczyli na podium, zdobyli brązowy medal tylko dlatego, że Thomas Morgenstern zauważył tam pewną nieprawidłowość przy skoku Norwegów. Źle sędziowie policzyli wtedy punkty. Niemcy złożyli protest i Polacy, którzy już udzielali wywiadów i mówili, że bardzo szkoda, że zajęli dopiero 4. miejsce, nagle ni z tego, ni z owego dowiedzieli się, że wskoczyli na podium. Tak to było 4 lata temu. 2 lata temu w Falun Polacy także stali na najniższym stopniu podium, a tu powoli możemy przygotować się na wielkie święto. Andras Wellinger teraz w powietrzu nie ląduje specjalnie daleko. No może to było 125 metrów, tylko ciekawy jest właśnie, czy Austriacy, czy Niemcy zdobędą tutaj ten medal brązowy. 119 jednak tylko metrów Wellingera. Kraft, przypomnę, wcześniej 126 metrów, to znaczy, że Austriacy wyprzedzą Niemców i to Austriacy będą na niższym stopniu podium. Komputer oczywiście jeszcze zlicza te punkty. Zmieniły się warunki na skoczni. Wiatr powiewał raz w jedną, raz w drugą stronę. Teraz prawie 5 punktów doliczonych do skoku Andrasa Wellingera, a wcześniej, kiedy skakał Norweg Forfang, bijąc rekord skoczni 138 metrów, złapali się tu wszyscy za głowy. Jak on to wytrzymał? Jak on to ustał? Ustał. Tyle lat czekała skocznia Salpauselka na pobicie i rekordu od 2006 roku, bo wtedy Huitfeldt skoczył 135,5 metra. To dało Norwegom realną szansę walki o medale i właśnie ten medal srebrny za chwilę pewnie stanie się faktem. Michał. Tak jak mówiłem, Austriacy przed Niemcami. Michał. A teraz, tak. Powiedziałeś, jak on to usnął. Jak on to usnął. Jak on to ustał, oczywiście. Jak on to ustał. Andras Stiernen już wylądował. Norwescy kibice podskoczyli tutaj, no bo oni wiedzą, że tutaj kolejny medal dopiszą sobie do klasyfikacji medalowej. Mają potwornie silnych sportowców w dyscyplinach zimowych. Norweżki zgarniały tutaj złoto za złotem. Norwescy biegacze na samym końcu, ale też jednak zgarnęli złoto. Teraz 120,5 metra Andreasa Stiernena. To spokojnie daje Norwegom medal srebrny. A ja teraz podnoszę się w naszej kabinie komentatorskiej, bo to jest taki moment, kiedy trzeba stanąć, zobaczyć i cieszyć się tą chwilą, tak jak będą się cieszyć wszyscy tutaj Polacy i cała nasza ekipa i wszyscy kibice, którzy przyjechali do Lahti oglądać ten konkurs. Gigantyczna presja na Polakach, dlatego że jeżeli w konkursie na dużej skoczni mamy 4 Polaków w pierwszej ósemce, no to wszyscy nam zazdroszczą takiej drużyny. Adam Małysz mówił, podchodzili do mnie inni trenerzy, mówili: Holender, ale wy to macie taką drużynę, że możemy wam właśnie tylko pozazdrościć. Jest już Kamil Stoch, wyskoczył teraz z progu, zielona linia gdzieś tam pod nim, a on leci daleko! Daleko za tą zieloną linię, przed 130 metr, to pewnie było ze 128 metrów i już mogę śmiało powiedzieć, jesteśmy złoci, jesteście złoci, chłopaki, to jest historyczny moment. Nigdy jeszcze Polacy nie zdobyli złotego medalu w konkursie drużynowym różnie to się układało na tych skoczniach w Lahti, na normalnej, na dużej, ale na tej dużej w konkursie drużynowym nie było na nas mocnych. To był cudowny, wspaniały wieczór, który zgotowali nam tutaj właśnie nasi chłopcy Kamil Stoch, Maciej Kot, Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Oni byli jak norweskie biegaczki właśnie, daleko, daleko przed wszystkimi. To jest inna liga, w jakiej dzisiaj skakali. Od początku do końca prowadzili, z każdym skokiem powiększali przewagę, nawet jeżeli przez ułamek sekundy robiło się nerwowo, to później się okazało, że robimy to, co do nas należy i tyle, ile trzeba skoczyć, tyle skaczemy. No i teraz porwali wszyscy Kamila Stocha. Koniec tego konkursu, jesteśmy mistrzami świata w skokach w Lahti. Cudowny, naprawdę cudowny wieczór. Na drugim miejscu Norwegowie, na trzecim Austriacy. Stelmi, czy trzeba czegoś więcej? Tak, jeszcze trzeba, żebyś zapowiedział utwór Happy Endings teraz z Lahti. Bardzo proszę. Happy Endings prosto z Lahti dla wszystkich słuchaczy Trójki i dla naszych cudownych chłopaków. Thank you. Redaktor Gąsiorowski jeszcze zapowiedział ten utwór, zespół Pulp. No potrójne właściwie święto dzisiaj przy Myśliwieckiej 357, bo jeszcze mamy złoty medal drużynowy w Lahti. Happy Endings, Pulp, płyta His and Hers, 1994 rok. Teraz zapowiadany The Fear. This song will be here. Oh, baby. Oj, ciężka płyta, ale z pięknymi melodiami. This is Hardcore. Zespół Pulp, 1998 rok. W marcu będziemy się z nimi spotykać tutaj przy Myśliwieckiej 357 na początku każdej godziny. Future Islands zapowiadają swoją nową płytę. Field, tak będzie zatytułowana nowa płyta zespołu Future Islands i Run, to właśnie ten utwór. Zostajemy w Stanach. Shushu z nowego albumu Forget. Ten dziwny, zepsuty, ale frapujący, czasami nawet przerażający pop. Utwór zatytułowany Get Up. A piano fell on my face. You told me to get up. When I could not control myself, he said, get up. Consciousness and I tried to hold the pain inside. He said, hold it in. Love me forever. Don't forget me. It's late in the game to ask, but I'm still asking. If you leave, no one will find my corpse. You said, rise from the dead! Sometimes a person cannot help what they do. You mumble to get up. Operating now without belief. You say, seem so stupid, or do you just very quickly hate me? Saxophone fell on my face. How is a mystery? When I am shocked by my own foolishness, you say you are not as shocked. When I repeat that I am shocked by my own foolishness, you get up and leave the room. To nie jest jakieś wielkie odkrycie tutaj na antenie Trójki, bo przez lata gościły ich różne płyty w różnych audycjach, m.in. Women as Lovers czy Fabulous Muscles. Ale teraz pora na Forget, ten najnowszy album z tego roku. Shushu, Get Up, to przed chwilą. Jedna z największych muzycznych sensacji tego roku, oczywiście no, trzeba wziąć pod uwagę skalę, bo to nie jest zespół, który wypełniał jakieś wielkie stadiony, ale dla muzyki alternatywnej przed laty grupa bardzo ważna. Zapowiedzieli swój powrót. Right. Tak. Ostatni ich jak do tej pory studyjny album Tarantula ukazał się w 1996 roku. 21 lat minęło, latem tego roku ma być nowa płyta, na razie dwa utwory. Home is a Feeling, ten trochę moim zdaniem gorszy, i ten lepszy, czyli Charm Assault. Przed chwilą zespół Ride. Czekamy. A swoją drogą dali moim zdaniem znakomity koncert podczas jednego z off festiwali, na którym Trójka była i bardzo dokładnie to obserwowaliśmy. Ostra. W tym tygodniu spodziewamy się spotkania z Katie Stelmanis. I'm a chemical reaction and my elements are aligned. Maybe if I hadn't known you, then I couldn't even start the fire. It's just scaling the walls, looking for a way in. Wrap me up inside you, roaring selfless wandering eye. I need it. I need it. I need it. I need it. Like a flash, she's a magnet, a sentence I'll corrupt. You took all my dignity, replaced it with a hand. Handle me with order and I'll shoot you by my tears of warmth. Delusion is persuasion, tenderizing me is a przerabiam mnóstwo muzyki Cocteau Twins i gdzieś przy okazji również i Ostry. I tak sobie myślę, że niektórzy po prostu się z takim gardłem, z takim głosem rodzą i nie trzeba nic robić, niczego poprawiać. To po prostu jest gdzieś tam w genach wrodzone i staje się przed mikrofonem, a później wszyscy słyszą, cały świat słyszy takie dźwięki czyściutko zaśpiewane. Angel in your eye. Jeżeli chodzi o spotkanie z Katie, jeżeli ktoś z Państwa się domyśla, co się może stać po tym, jak ja się jej przedstawię, no to zobaczymy, czy taka będzie reakcja. Jeszcze do końca nie wiem, czy to będzie przy Myśliwieckiej 357, czy gdzieś na tak zwanym mieście, ale spodziewamy się w tym tygodniu spotkania z nią w cztery oczy. I być może jeszcze czegoś więcej oprócz wywiadu. Może zostawi tutaj jakieś muzyczne ślady dla Państwa. To z płyty Future Politics, Ostra przed chwilą. Jeden z tych najpopularniejszych albumów zespołu, na którego nową płytę czekamy za niecałe dwa tygodnie. On się kończył takim bardzo równym, pulsacyjnym wręcz odmierzaniem tekstu. Clean, the cleanest I've been, and the end to the tears i tak dalej, i tak dalej. To już wiadomo, o jaką płytę chodzi. Now I'm przestałem zabiegać, skończyłem z tym wszystkim, zmieniłem swoje życie i teraz jestem czysty. Now that I'm clean. Tak kończyła się płyta Violator. Czy zasłużenie, czy niezasłużenie? Chyba jednak najbardziej czczony i doceniany album wśród polskich fanów zespołu Depeche Mode. Ja oczywiście słyszałem płytę Spirit i tak się zastanawiałem przez ostatnie tygodnie. No, mógłbym o tej płycie, od kiedy można o tej płycie opowiadać, coś więcej powiedzieć, ale po co psuć zabawę i sobie i państwu, więc poczekamy spokojnie do 17 marca do premiery, a wtedy będzie więcej. Swego czasu ten album uchodził za taki Color of Spring XXI wieku. Czy coś się zmieniło przez 6 lat? Muzyka piękna pozostała, chociaż w dalszym ciągu będę utrzymywał, że ten album ma jeden z najbardziej nieradiowych tytułów, jakie usłyszałem czy wypowiedziałem w życiu przed mikrofonem. Kaput. No dlaczego? Destroyer z 2001